funny how you turned red when I first said, let's join the dead. Funny, I was driving by, feeling really high. It made me cry. Θέμα ορών είναι πλέον η παράδοση στις ελληνικές αρχές του Μιχάλη Χριστοφοράκου. Καθώς η ώρα 0 για την επιστροφή του Μιχάλη Χριστοφοράκου στην Ελλάδα πλησιάζει, θέμα ορών είναι πλέον. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέα ανατροπή σήμερα στο θρίλερ με τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου της Siemens Μιχάλη Χριστοφοράκο. Καθ' την τελευταία στιγμή οι Γερμανοί ανέστειλαν την παράδοσή τους στις ελληνικές αρχές. Και ενώ όλοι περίμεναν τον Μιχάλη Χριστοφοράκο με χειροπέδες στη σκάλα του αεροπλάνου στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εκείνος επιβεβαιώνει ότι είναι απρόβλεπτος. Έρχεται, δεν έρχεται τελικά ο Χριστοφοράκος στην Ελλάδα. Αποφάσισε να παρατείνει για λίγες μέρες ακόμα τις διακοπές του. Εμείς έχουμε πληροφορίες πάντως ότι ο Χριστοφοράκος θα έρθει, αλλά κανείς δεν θα τον περιμένει. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά οι δημοσιογράφοι έχουν πιάσει τα αεροδρόμια και τον περιμένουν. Εκεί κοιμούνται μήπως και τον συναντήσουν. Δηλαδή, τελικά όντως το πολιτικό σύστημά μας έχει καταρρεύσει. Μια το 1974 που γυρούσαν οι πολιτικοί και μια τώρα τέτοια κίνηση στα αεροδρόμια. Όταν θα έρθει, θα μιλάμε για νέα μεταπολίτευση. Αυτή είναι η νέα μεταπολίτευση που λένε όλοι ότι κοντεύει. Να ρωτήσω αν εσείς στο Πασόκ μπορείτε να βάλετε το χέρι σας στη φωτιά και να πείτε ότι δεν έχουν μπει χρήματα από τη Siemens στην περίοδο 2005-2006 που είπε ο κύριος Χριστοφοράκος ότι έδωσε στον κύριο γείτονα. Μάλιστα, μια περίοδο στην οποία πλέον στην προεδρία του Πασόκ ήταν ο κύριος Παπανδρέου. Η απάντηση είναι ναι. Εσείς ξέρετε ότι δεν μπήκαν χρήματα στα ταμεία του Πασόκ ή, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Παπανδρέου δεν γνώριζε. Υπονοείτε ότι μπορεί αυτά να πήγαν σε άλλες τσέπες ή δεν. Τι υπονοείτε? Δεν υπονοώ τίποτα και αν θυμάμαι καλά ξεκίνησα την απάντησή μου λέγοντας ξεκάθαρα όχι. Η απάντηση είναι ναι. Ότι δεν μπήκαν χρήματα στο ταμείο του Πασόκ. Ότι εμείς δεν έχουμε οποιοδήποτε στοιχείο που να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μπήκαν χρήματα στο Πασόκ. Εμείς γιατί κοίταξε στην τέτοια αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά... Εμείς δεν έχουμε οποιοδήποτε στοιχείο που να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μπήκαν χρήματα στο Πασόκ. Βάζουν το χέρι τους και στη φωτιά μετά από τις αλυσίδες του Πασόκ. Τσέπες δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι και βάζουν το χέρι τους όπου να είναι. Οχ, μου ξέφυγε αυτό. Αυτοί όταν βάζουν τα χέρια στις τσέπες βάζουν μαζί και τις μίζες. Αφήστε το καλύτερα. Επιστρέφουν λοιπόν οι πολίτες. Τι θα βρουν μπροστά τους? Το πρώτο που θα βρουν είναι μια οικονομία στο κόκκινο. Θα βρουν μια οικονομία η οποία έχει μπει σε ύφεση. Θα βρουν την πλήρη δημοσιονομική εκτροπή και βέβαια θα βρουν μπροστά τους τα νέα φορολογικά μέτρα του Οκτωβρίου. Θα βρουν μπροστά τους το φάσμα της ενεργείας. Θα βρουν ένα πολύ δύσκολο φθινόπωρο και ένα ακόμη δυσκολότερο χειμώνα. Το δεύτερο πράγμα που θα βρουν οι Έλληνες πολίτες είναι θα βρουν την ανασφάλεια. Άνθρωποι, Προστί το μίσος η αλληλοεξόντωσης, προστί ο αλληλος παραγμός. Θα βρουν την ανασφάλεια στους δείκτες εγκληματικότητας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελλάς που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από μερικές μέρες. Ανθρωποκτονίες, κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες. Θα έρθουν πόλεις, λοιμοί, σεισμοί, αλλά θα είναι η αρχή. Και αυτά θα αυξάνονται και θα πυκνώνουν σε ένταση και συχνότητα μέχρι να φτάσουν στο ζενίθ. Πυρκαγιές, η Ελλάδα κινδυνεύει. Η Νέα Δημοκρατία δεν τα κατάφερε, γι' αυτό και το Πασόκ θα προκαλέσει εκλογές το Μάρτιο. Και αφού θα βγει το Πασόκ, αυτά που κατάφεραν και οι δύο μαζί, η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, θα εξαφανιστούν. Ληστείς δεν θα γίνονται, άλλωστε δεν θα έχει και κανένας Έλληνας κάτι που να αξίζει να το κλέψεις. Φωτιές δεν θα υπάρχουν, δεν θα έχει λεφτά κανείς για να χτίσει. Και ούτω καθεξής. Αυτή ήταν λοιπόν και η σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα ξαναπούμε. Funny, there were swastikas on Santa Monica, where they were scarred. Εμείς δεν έχουμε οποιοδήποτε στοιχείο που να μας οδηγεί στο συμπέρασμα να του πήγαν χρήματα στο ποσό. Θα βρουν την πλήρη δημοσιονομική εκτροπή και τότε θα βρουν μπροστά τους τα νέα φορολογικά μέτρα του Οκτωβρίου. Θα βρουν μπροστά τους το φάσμα της ενεργείας. Θα βρουν ένα πολύ δύσκολο φθινόπωρο και ένα ακόμη δύσκολο χειμώνα. Το δεύτερο πράγμα θα βρουν οι Έλληνες πολίτες είναι θα βρουν την ανασφάλεια. Ανθρωποκτονίες, κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες. Θα έρθουν πόλεις, λοιμοί, σεισμοί, αλλά θα είναι η αρχή. Και αυτά θα αυξάνονται και θα πυκνώνουν σε ένταση και συχνότητα μέχρι να φτάσουν στο ζενίθ. Καθώς η ώρα 0 για την επιστροφή του Μιχάλη Χριστοφοράκου στην Ελλάδα πλησιάζει, θέμα ορών είναι πλέον. Την τελευταία στιγμή οι Γερμανοί ανέστηλαν την παράδοσή τους στις ελληνικές αρχές.